أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. ندا د بنی اسرائیل یا یهود چور توا د جیو سره دا معامله د الله عز وجل یو تر بل کړنه چې الله څور سره کول دی څور سره کول خدا ترتیب را روانو جر لسم نمبر معامله موږ ویلو په آخري آیات کې ویز قلتم یا موسی لن نصبر چاغه د دین اخیری بیان کړو په ججر لسم نمبر کې چاله عز وجل منو سلوا ورته مکرر کړو د کرکان غوش او هغه من چې پراغ درختو پرا بوټو به ورې دی سار دی بټولا و خواړه به د دغه صد شکایت کې بار دا یو طعام یو قسم یو نوع ګرد مر مش پر جیبانی صبر نس کوله ته والا تو چې مش ته د مزک څه کم شی راوځي دا خو آسمانی دغه دی معنا انعام دی تمزیک سے چراو زیاغنو دا سبزی جات کی اور بادرنگ دی و دال دی و پیاز و کندا نہ دا چدا غشان مجل را لا را راکی راغ مزمون سے سپیا دی چ موسی علیہ السلام بارو دا ششے پریجگی ادنا شے کندا نہ چ شے د مولی چ شے د خدای دی واش پ منو سلوا کنات نہ کے اغه د دی اغه معامله ما نہ دا الله سر دا الله د نعمت نہ شکر تا خو چ رسو دا اوس پ دی وسنی آیات کی چ دا اوس دش پیتم آیات دی پدی کی د سچ د دې څور رسم نمبر معامله نه ذکر کیږي هغه په پسې آیات کې به راځي دا د دغه مخ کې ډېر لس معاملات سره چې دی د غول څه د انسان په ځین کې خبره را ګرځي د هغه د فقې کله یې په خبره پوهیږي ګوره ډېر لس نمبر معاملات او ناشکری د يهودو بیان کړي خپل د يهودو په جوړ کې دا ور ګرځي کبل سامع ناس چې دا د دې بدی واوري ایم په جوړ کې دا ور ګرځي چې اوه د دې خو جوړ د الله سره ممکنه ولا کده چې نو دغه نه درس پینسترګی چې د خپل نبی سره دغه سی بد بد وزتون کوي او د دغه نه نعمتونه شکر کوي نو دا جوړه کیږي د دې خلکو به توبه قبول نه شي دغه سوال پیدا کیږي پر دې جرلس بدی چې د دې بیان کی او د الله د نعمتونه د دغه سوال د په الله عز وجل په دې آیات کریمه کې کوي د سوال د په څنګه را باسي الله وایي چې ما په وړاندې چې څوک قبلیږي دغه د پاره یو برملا قانون پروت دی داغه د پاره دغه سیدر المر سپین شی پروتي پر دغه ځان برابر کی بالا دا فرق نه لري چې دا دوستي کدا دښمن دی رالی بالا قبول سم په دربار کې داخل شي دغه خبره اوس په ځای کې کی کدا یې په خبره نو سیس شو په دې ځای چې د مخ کې په دوی څخه دغه معلومه ده چې د دې جوړ بالا ممکن نه ده چې الله دې و بخښ نو غلطي تر غلطي نو دغه نه قدر غلطي الله اوس داسې بیان کی ان الذين بشك حق کسان الله وای آمنو چوغو ایمان را وړي لکه دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایمان را وړي د مسلمانان دای اول ذکر کړ چې دغه کسان چې د ایمان را وړي دي ولذین او هغه کسان هادو چې دی يهوجان سوي دي چې دی وای مش پر موسی علی السلام ایمان را وړي دي خو هغه جن وس منسوخه دي هغه يهود نو ولذین هغه کسان هادو چې دی يهوجان سوي دي والنصارى او دا غره کم نصرانیان چې دی موږ پر عیسی علی السلام ایمان را وړی دی اغه جن مو دی اغه انجیل مو دی نه خو اس منسوخه دی الله دا غنه ساره والصابئین او صابئان طالبان چې ته به تاسو متوجه سی د صابئ په توری کې په مفسرینو کې خورا غټ اختلاف دی د د دغه په حقیقت کې یو وای دا دی بل وای هغه دی بل وای هغه دی د دوی هغه اعمال هغه کړګه دا معلوم نه دی چې دا وسره کم وي يهودیت مجوسیت په پر لګډاوه یو څه عمل به د مجوس و د آتش پرستان و یو څه به د يهود و وس جته يهودي وای جته وس مجوسی وای بس د خلط مل سره کی د هر چا خپل هغه شعائر معلوم دی یا به یو څه نصرانیت او یو څه مجوسیت پر لګډاوه دغس نو خلاصه بره دار اوس داسې عمده جامع قول سابق و اغه چاته وای چې د اسماني جن څخه واوري د حق جن واوري او بل جن ته داخل شي بل اغه ګرد جن کی کوي څه بل سره ګړي ثابت ده د کفار پر نبی علی صلوات و سلام چې بل ته چیرې دی دی بر ول هاذر سابق او سابق ویني معنا چې د پلار د نیکه جن پرېښې د ځانې وسنوي جن راېستل دی بم پر نبی علی سند سابق نو مشوي نو په تفاسیرو کې د سابق ډیره ترجمه است دا ما چې درته وکړ دا دغه څه خلاصه ترجمه ده ګوکه ګرد پکې کې راځي چې سابق هغه دی چې د حق جن واوري بل سره ګټ نو الله یې ک پاک صاف مؤمن دی چې د نبی علی السلام امتی دی الذین امنو کې هغه یاد ک پاک صاف يهودي دی چې ولذین هادو دا دوا که پاک صاحب نصرانی دی دا درې او که دغه شی دی چې دا خلط ول سره کی چې دا ثابت دی چې اوس دا هغه جن املاک اوس دا هغه اوس دا هغه دغه شان سره ګړي څو څو کوي صاحبان هغه و چې د استور عبادت یې کاوه ادان ابن کثیر رحمه الله او ارت تفسیر دی هغه ډیر اقوال نقل کړي دی خلاص دغه معنا صاحب چې دا یو جن او بل جن ته اوښتي هغه جن خونم بار نه حق دی دغه بینه بینه شي نو دغه څلور سره ډلې چې الله یاد کړي نو بر حسر پر دغه څلور نه دی نور نو بر ته پس قیاس که خلق یو څه شیان ذکر کې در منی نه معنا ارڅوک چې ارڅوک د اړې د لیسه چې دی من هغه څوک یاد وم د دغه يهود او د نصارا او د صابين امن چې د ایمان راوړي بالله پر الله والیوم الاخر پر رز اخرت ایمان خو یو راوړي الله و من سم دم لکه د الله چې څنګه صفات کې هغه سی و من او پر رز اخرت ایمان راوړي ورز اخرت چې هغه اسلام یې څنګه بیان یې غره کمه او منی د ځان شیان نه وای چې ورز اخرت د ځان شیان ثابتي وعمل صالحا او دی نیک عمل هم وکي دا د ایمان سره ارزه عمل صالح امر سره ذکر کیږي په اکثر ځای کې دی نیک عمل هم وکي نو دا که سن سره کم دي فلهم اجرهم علاوه د دې د فرد د دې مزدوري د دې ثواب دی هغه ور کوم دغه ته هم چې اې سامع یا ای هو جستا فزین کرا او گرجدی چز ما جدون بدی بیان کړه دا خدا من خدا پاک لک شکر سره جوړ نه را سره ک چز توبه وکړم ام لک چنی لک یا الا و یا دا چته ایمان براډ پر الله او پر رز اخرت او عمل صالح وک فلو اجرهم د دې د پاره د دې ثواب دی دا واج د نبی اسن امت خصوصیت نه دی ار څوب چی راځي دروازه خلاص عند ربهم د دې د پاره د دې ثواب دی عند رب په نس د رب د دې علاوه زیات د اجر نه ضایع کوم چې ته ول يهودي و ته ول نصراني و وسې د ایمان راو قبول دي ولا خوف عليهم ولا خوف النبي رسته عليهم پر دې چې ال توارس د الله پاک او حضور لره ال ته بده بیری جن چې اوس په سره سره وس اوس په سره سره وس ال ته بده د کار را نه بيغه ما بولای چې ما لار معلومه ده ما جنت به سږي چې په کتاب کې ولاړی مساب کتاب را سره کیش ولا هم يحزنون ولا هم نبضي يحزنون غم جنس غم جن كيج بامن چ دنیا ی و ی جی چ یار عجب ش تعمیر میو عجب ش باغ میو عجب ش دکان میو کاروبار را صفات پر تیر چ د سید لا سی نعمت و تلی ارمان ی جت نو غم وای او د عین دس چ یغت نو بیر وای وای د عین دس بیر جم چ سبب وسی الله خوف او حزن دوار مرګر ک چ د پار بیان خوف سا د کمه خبري چې زما سره به څه کیږي کې خپل دوه رخته کاش د دې لپاره حزن نو څه چاغه دنیا ارمان سی به یادی جنو چې دای څه مزمن تیس وس په دې لیاس نو دا خوف او حزن چې الته نسته یو سوال دلته واردېږي پر دې ځای هغه دا دی چې بل ځای په احادیث کې راځي چې دا ډیر متقی چلا دی د دې چې د قبر سره پورته شي په دغه وخت کې بار اریانی و ما خصې چې وسه څه وک دلته علاوه د دې لپاره خوف نسته وای دا هغه ځای دی چې هغه ورسی دی هغه اصلي ځای ته ودرې هلته ملایکې دلته زیری ورکي هغه ځای مراد دی نو خود دا په ورځ د قیامت چې پر ځینو ځینو کسانو دغه طاعت والا چې دا بزرګان چې دا متقیان چې دي هغه خوب چې دی هغه د هغه وخت چې اول دباره د قبره راپورته شي وام اخیستي چې اوس به څه کیږي دا چې دی د حشر و نشر میدان ته ورسېږي هلته ملایکه راځي پر د مؤمنانو زیری کې برای ته هلته بېغمه ودرې رستا کار سم دی نو

یا د نبی علی السلام امتان د الله سره قرابت لري چې دغه چې ما ته راتیر یم په څه وجه راتیر د ایمان د وجه راتیر چې ایمان نه راوړي نو په دغه هغه ذکر کړه د چا په ذکر کې د مجرمانو چې کدا مؤمن دي کدا نصرانی دي کدا یهودی دي کدا صابر دي چې ایمان یې راوړي بس به الله خلاص دي هغه بل سړی چې سوال پسیس په یاد شو چې دا مؤمن نه ولې ذکر کوه دی خو خلاص دي چې خلاص دي ما له هغې هغه شبهه پزه اله کړه چې خلک به وایي چې د مؤمنانو سره لکه چې الله تعالی یو جلا مراعت کوي ګوره موږ غورځولي لیاز بازي شروع ده لیاز بازی نسته که هغه دی که هغه دی دلته به په ایمان خلاصیږي بله لار د خلاصون نسته نو دا دوهم سوال هم وسو جواب ما دی ختم شي کېدای شي په خبره پوهېدلی یاست نو دا ښایي یو ربط د ما قبل د هر ترجمې سره وسو دوهم ربط یې دا دی دغه آیات د ما قبل سره ده هغه چې ګردومره د قرآن قانون دا دی چې وایي انذار او بشارت یا خبر ته متوجه است انذار د دې چې چاته دا چې دوه خورنه دي دره کمارانو لړمان هغه دا چې ذکر سي د دې پرزد بشارت هم د دې ذکر کې بشارت بیا زیری دي چې کچا دا بد عملونه نه کول بیا نو جنتون نه دي حر دي غلمان دي هغه نو ګوره ګناکار او د مؤمن یا دا چاته زیری ور کول چا باندې د خبر او رول چې دا غزاره ور چوي دا ګرد په قران کې سره ملګری کیږي جوړه جوړای نو د مخ کې مجرمین ذکر سوله چ مجرمین ذکر سو اوس بیا د پایزین الا پاک ذکر کیدای بیا بل ربط دی ما قبل سره هغه بل مخکې را بده کې دای سیس بیا دې شالت سوال پیدا سو چې جوړه بنه کیږي الا دا ورته ویل چې د جوړ معیار معلوم دی ویل نه کیږي دراره وخت کیږي دا د امر ربط بیا دغه دی چې الته چې د مجرمین ذکر سو اوس الا پاک پایزین ذکر کیږي بابا ګرد دې چې ګرد انسانان مجرمین دي دا پایزین هغه نو سوکت ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي د امت نبی عليه السلام دي والذين هادو والنصارى والصابئين هغه کسان چې د يهود و د نصارى و د صابئين و د څوک و من امن بالله و يوم الاخر په خپل خپل وخت کې یادوم بیا نه د اوس زمانه نصارى و يهود نه جمرات په خپل خپل وخت کې عربي و د يهودي و په خپل وخت کې نبی و د نصراني و په خپل وخت کې نبی و د صابي و معنا د دې جن و دغه چې ایمان پر الله راوړي عمل صالح کړي د دې د پر اجر دی ثواب دی په جز درب او پر دې باندې بیره نست فقط د مؤمنان ذکر کوم مؤمنان چې دی د نبی علی سم امت سو نور هغه مؤمنان ذکر کړي چې په خوا او متو کې چیرې ویني هغه هم جنت ته ځي نو دا چې موږ وایو يهود ګرد د ځخان خدا چې اوس د دین منسوخه شوی دی د خپل جن نه اوري نو بیا هغه کسان یاد کړي دا بیا د ام قسم جوړ دی د آیات هغه سره مفسرونو بیان کړی دی اوس راځو د بل آیات کریمه ته دا آیات کریمه چې دا و اذ اخذنا ميثاقكم دا خو نو دروش پیته آیات په دې کې څور لسم نمبر معامله د یهودو ذکر کیږي مخکې خو ډېر لسم په دغه باندې چې دا یو آیات ورولې دی په دې کې الله پاک د دې هغه وخت بیانوي ستاسو کیسه کې دای سپایا دي د هر آیات خو تاسو خپل قصه مخکې غواړي ولې خو د دې کې نه ولا د واقعي پیښ سیوي چې موسی علیه السلام ته دې درخواست ورک بارل تولاړ سم مشتبت قانون راوړی د الله د طرف چې عمل وکون اوس خدای ملک جوړ سي امن او امانی سي ول چې قانون او حکومت جوړ سي موسی علیه السلام چې کوی تور تولاړ چې هغه تورات بیا راوړی دې کله ومني بارل دا خو نو ته وایسته د خدای کلام دا چې خدای پاک مشته وایي چې دغه زما کلام دی ور کړی مې نو الله پاک ته موسی علیه السلام خاص وکي چې بارل دا خدای غنه خېړی کې وسی مننه وای مشته جاله خپل وای نو الله پاک ورته تاویانه پر د سر راوله فقوم کی ان شاءت سے بزرگان بولی استا پر خبر دا باور کی چې ش سړی بولی متقی بولی چې ودر واغ نه وای هغه را ټول نو اویا نه پاره پلاس ور کولاړ کوی ترت کوی ترت چې ولاړ دوری هغه دوری چې سم درته وکړ چې دا سپینه جګ دوری از ولا کمنار اول موسی علی السلام ور داخل سو برای دې ته مول راسی اچراسی او رسته بر دالا د طرف کلام ورته وسو چې دا غ تورات کې کوم اوامر دي یا کوم مناهی او منکرات دي دا غز ما د طرف څخه چې موسی د ځان نه دي درته ویل دا زما کتاب دی دا عملیک هغه څخه په سبب برچ دیوار دل بر ول خدای خبر چې دا څوک شغیش پیری دی دا وس ملک دا وس څوک دی خدای دی خپل از مر سره ویش پس تر ګورته وګور هغه چا غبرش نه را کم پر را لم زکه پر وشو د زلزلہ چې بیا سدس چې بیا موسی علی السلام علی تجرد ول نو چې وجله یخ بخوا به دی وجله وس کو پر ما ته وان کړ چې قوم ته ورسنه غوې دغه د فرج د ملکانو مشران به ویلی چې مرجی کړه پای واپلا نو بیر تاغه وی شو اورس پر کیرس اورس تعالی بیا ورته راځوین ذکر دا غزا چې سر را روان سو کلی ته چراله دوی خه تصدیق وکي برال دا د الله تعالی کلام دی د تورات مگر فراغه سر بیره خپل شرارت په ګټ شرارت دا وای د قوم برال الله اول لازمه قانون دی مگر و در چا چې د لاس نه کې د دروند نه کې پروانه لري دغه خبر خو الله نه ورته کړی، دغه د دې اغاویا بزرگان و چې هلته تللي وو چې د الله خبره هم واورېدله، مرګ یې هم ولیدی، بېرته را ژوندی شو چې کلي ته سره راغله، تورات یې ادي راوړي، موسی علیه السلام تصدیق کړه تر دغه نه ځایه وکړي، ول خبره سیده د خدای له طرفه څه دي، مګر خدای موږ ته وویل برل کچیر تنګ ساسو په اګړي باندې د لاسه مونه کېدله سره زحمت و برای بیا مه کوي پروا نه ده، دا جواز یې ورله راوړي. ها نو چې پلا د دې سپینزور اویانو پر خبره یې واورېده چې خدای ویل چې کوم دلاسه کده کوي کنه مې کوي، یو دی په خپل ځان کې طبيعي تخمه دغه شرارت رو دي چې دغه د بزرگ علی نو د ازوان به څه اهل هغه خو اس خدای باندې غوښته او تجبیه درې دغه شیره د لري سره مې شیره د برای موسی علی السلام ته روک جواب ورکړي برل ته پوس به تورات کې پوس لکه اوس چې موږ خلک دي ځینې ځینې کسان دغه وایي چې ملا صاحب پوس قرآن شریف یې پوس دی او میراث چا د میراث په شخص خپل په میراث کې خپل قرآن بیانې دا په ما پسړه کدای شي په خبره تاسو کوی عین د هغه رقم جواب ورل راوړ کی چې ته پوسټ یو تورات کی پوسټ په مفس سره لري زه عمل نسم په کولای کته و او دوه رخت دی الله چې خدا ابي از په نجل کی در سره تللی و الله و دی ته ویل چې کوم دلاسه کې ده کوي کنه نه کو بجن کو نو دا خبره کله الله ورته کړ نو په دې وخت کې الله عز وجل بر پر دې ګرد باندې یو ملک چې امر وکي برل کوي تر پر راپورته په بل رقم دانه کیش کوي تر بر دغه پر راپورته کې ده به خدا سي پر کوش کې ده شي چاله ته سجدا وکي او ګرد نارې کې چې منه مې په ول اکه بیا ځنی واوړم کنه در علی ګرد لکه په څلور چې بام را نړې نو بام خو به خیر سپک دی لا انسان دا ته هم درې چې تر و بوزم کوی تور غر دا چې پر اپورت کې دی دوام ګرد پر سجدا پرې وته سجدا یې وای دغه سپ منافقت و دا را کم نه ده کړې بار پر دا چې کې دی ولګا اس په دا واسطه ورته کتل تفاسیر دغه سو انسان چې خبيس النفس سي بر د اسجن جوس بر سجدا دغه ټک لګول په دا دی و دا یاد شي ته کتل ول منو چې وای هغه رقم کوی دغه اسرس استکه دا غر اغه زای وس الله عز وجل بیان نو دا رسول رسم نمبر دی و اذا غ وخت در فیات کی ای بنی اسرائیل اخذنا چې موږ واخستل و منی ولا میثاقکم اغلک وعد استاس ګوره یو وعده د چې ذکر کیج یو میثاق دی د میثاق د وعده فرق سره است و سره یو چاته وای براوی ز سبا د خیر درځب دا وعده ده یو دا ورته چوروره په ولا بلا تلا سم بلا چې سبا درس دغه نو میثاق دی کلک وعده ده چې براوی په دې کې مخالفت وروره کیج تا د قسمت وګور نو الله پاک چې د دې څه کې وعده خصي ارزه په میثاق باندې دی چې کلک وعده چې بس ما بیا وعده ده کما مخالفت وکي بیا چې راکیا غره وک وإذ هاغه وخت تر پیاد کې ابن اسرائيل اخذنا چې موږ واخستل ميثاقكم وعد استاس هغه کلک وعد استاس و په دې حال کې موږ څه واخستل رفعنا چې موږ راپورته کوي په حکم سربیره پر تاسې التوره د تور غر مو در باندې راپورته کوي چې هغه مو د ملک په وایسته در باندې را ده غشانه کې چې در باندې را لوي دي په دغه وخت کې موږ وعده در څه واخستل او بیا موږ څنګه درته وویل خذوا ما آتيناكم بقوه دا غسیبو ته خذو واخلی ما هغه احکام اتینا چې موږ در کړی کوم وتسته دا واخلی به قوت په قوت په چنګښت لکه سړی چې چاته رسی وروغزي وای چنګه یو نس وس چې نو د تاسو سره کاژم کې لاس کا تاسو برته شو کېر ادا وای ما دا غم درته وله چې هغه در باندې راپورت سو وعده می درسه اخس او دامه د تو چې چنګه یو نس پام چې بیا موسی علی السلام ته جواب ورنه کې چې زاد از ما د لاس نه کېر جواب مواب بیا نوې عملي کوي به د خوزو خبره ته مفهم دي امر دي نو موږ در ټول چې خوزو ونسي چنګه کوي ما هغه احکام اتینا چې موږ در کړی دي کوم متست په تورات کې چې دا ونسي به قوت په خوره ازور سره ونسي چې په یو رقم بیا تر وانه وړي دلته نو رسې نست د کښنیانو په ځین کې بدا ورز چې معنی چې په لاس یې چنګه کوي معنی لکه وس چې موږ یو چاته د المنس چنګ ونسي چې د لاس یې ونه باسي معنی کوي اګه استم دا غره کوم چې دا جن چنګ ونسي بیا د جن وانه وړي واذكروا ما فيه او الله بیا دا ورته چې واذكروا تاسو ذکر کوي ما هغه احکام فيه چې بجه تورات کې د دې مذاکره سره کوي سره کشي یعنی نه سره کشي د خلک بیا مذاکره د جن کې د جن دا چې بجن کې دغه حکم دی دغه دی دغه دی دغه دی د مذاکره چې وي وخت کې وکي د جن نو بر سره ته بیرته را تازه شي که په شواروس کې که خوشا تازه کیږي که دغه ځکه چې سړی په کال کې یو ایدګا او بل ایدګا د جن مذاکرې ته ورځي نو د دب څه بیا د جن احکام په جن کې چی شته اوس ګوره د ریډیو د ټلویزیون خبرنامه روزمره اوري د خلکو په دماغ کې د انګریز سیاست کې نهسته اوس ورته چې ته هغه بخي ډېر سره لري واس په ژبه په قران کې سره پېږي څنګه پر هغه را کم سوی خدای خبرنامه نه کزا کی روزمره چې اوري په ګردو شانو سره خلاص دغه عوام اوس لغات استعمالي په خدای کزا په پېږم چې دای چې مگر دای په پېږي میډیا وای دغه را کم وای اوس ورته چې میډیا چې میډیا د پېژندل د اوس ورته چې میډیا تاسو کول ویل یا دا بیا کار په توبه کې لوي سوی مگر میډیا پېږي دا ولی خدای مذاکره کی الته مذاکره چې په ماحول کې ډېر اسول دی بارا دا شیان زده کی نو الله دا مذاکره مرتل چې واز کورو تیس دا جن مذاکره کوي د ډېر یاداشت څخه د جن خبرې عادي سي بارا د عوامو سره په خلاصي په ډیلی کې وای ترجمه کیده د هندستان کې یو شیخ عالم دی تر سوی دی علماء یې باندې څخه رحمت الله علیه هغه ډېر کلونه ترجمه وکړه نو یو دکاندار هغه نه طالبې کړو نه شوی دا ترجمه کې څو کال کښېنستې چې دی ژوند دی کوله دیس وخت رالی چې په وطن کې علما راتله دغه دکاندار ته ویل چې دغه آیات ترجمه یې څنګه کړې ده به د ملایانو مشکل ورحله وبره بل دغه سی وفجه ځای د جواز یې ولي خو ملا صاحب کتابونه ویلي دی براتی د دکاندار ته خو د مذاکره د قرآن ډېره نه وکړې سي دي درس تدریس یې کړی مګر دا بل سړی د سهاره څخه هر سهار درس ته کښېنستي څلوېښت کاله کښېنستي پنځوس کاله کښېنستي هغه غټ شیخ چې وفات شو وروسته به خلک راتلته چې په یو آیات کې به مشکل پېښ شو لکه دغه ستوري لکه د سابعین دا اوس دا څنګه ترجمه کوي خو تفاسیر رقم رقم لیکلی دي اباره بول چې هغه شیخ څنګه ترجمه کړی دی په دا تفاسیر کې چې کوم یو خوش کړی دی هغه چې به د تاسو پښتنه وکړه د بیان ورته دا وایي خو دا د مذاکره مستمره و په دماغ کې ځای ونیوي زموږ کې خو یو او تعالی کده پسرلی یشمه یو او تعالی سره کښنی بارا بیا دی بارا دا نو چی شکیر ده خو منه د سیمه کوم دی چیز داس دا استمرار غړي په مذاکره کې دغه دی بارخ په لز داسې بارا د عوام د خبره د قران دغه سزده شپ پښتو کې مګر نور د قران مزامین ټول نه زده ده نو الله دا وسکرو خبر ور جلا ورته کړي د کې دا استسمه خبره طالبانو متوجه است خذو جلادی خذو دا امر دی وذکرو جلادی خوزو تیس یو چنکی ما آغا سا اتینا چی مجدر کلی جی کمو تیس تی بی قوة چن پا قوات پا قوات چی چنکی لکوای مدا جن بس دا غجن چوانا وڑی مرتد ناس دا یاو وذکورو او مذکر کوی سر یاد وی ما آغا پیش بجد کی جی لعلکم تتقون لعل شای چکم تایس تتقون تقوا دارسی دا غدوا کارا که پا اومد کی جوان جس ولی چی امی دا جن سا اوشتل نلاسی پس چنکی او بلی مذاکره روز مرا پا پسی و سر یاد ولی یو تر بلی جن کامیاب دی خلاص مسلمانان دخبلی لاری چخنا اولی او دا چې دغه پر اخته دغه چنګ ملاقات می د چاپ لار وړي مذاکره نه یا بار پر جن د چنګ دی د په دماغ وېزه پر چنګ مغه اخته دی چنګ والی به ولري مګر نور چې ورته چې نو جن سره کم دی هغه دی معلوم معلومات به نه ورلرنو نو دا څور لسم نمبر معاملات در ته ذکر کړ چې دغه د تورات په دوی په زور د کوی تور پر راپورته کې دا سم دم جدا دغه دغه دنیا عذاب دغه لا وشکاره کی برای راه خو تیس هغه خالی اس په زور په تیس تورات برای و منی کنده زور د کوی تور نه وای نقطه هغه شی چې موسی علی السلام فجی جواب ورکی تا ول د ایاس بین لري مشتوی چې خدای ولکم په واسه کیږي کوی کنه نه مجد دی خبره مون او حاله چې هغه خبره خو درو واغ د دې خو هغه خبره حق و چې د الله سم باور دل چې د احکام سیس د پاره دي د قانون دی دا کلو فلی چې په واسه کده کوا کده لا سنه کده مې کوا الا غد دین اخیری چیز ذکر کیش ما خو په دغه سی زور وعده در سوا خست نو وس خو بیت ته نه وای او وشتي مگر ته چې ګوره ثم تولیتم ثم بیا در دغه ورسته چې د ماج کوی تورستیش د سره سپورت سکورو ته سره ولاړس تولیتم تیسی وګر زیاده لاست من بعد ذلک در دغه ورسته چې کور ته سره رالاس ما ته مصاب سی لکه دنیا سی لکه کوي جاغه زام زنی راخلاص کی دا څو نس وینستر کېده ګوره چې دا غزا اچ دا ما زرالي کوی تور برته سم سو دی دا سجدو سره پورته سو ګوره ته چې سر را هلا وې شپه ودوی جنې وې تل کړي چې برته تسبیح هغه دي خبره واغې کسا و ثم بیا تولیتم دا نو اوس چې دی څلو شپتم آیاتی دا دی 15 نمبر شناعت دا چې دغه دی شناعت هغه وعدان په زور در سوخت سو دا خو دی یو بجو هغه سور لسم نمبر د زور وعده چې در سوام خصوله واغه کلک وکسمون ورسره وش په خدای ک بیا امر وکم چې کور ته راځي 15 نمبر شناعت کې دا غدي بجو معامله دا غدي چې برته تسبیح غدي کار ثم بیا تولیتم تس شا وګرزول تولی دا غدي چې سړی دی چې سره دا خبرې کې چې عملی درته وشه خبرې ورسره کې بره مانا بلا ما ته مکو زه ولاړم بلا پتا کې ری لانا وام ته والله دغه د سړي چاته څټ ور وګرځي الله تعالی زما احکام قبول کړی چې څټ ور وګرځي شکر ته ولاړ موسی علی السلام ته تاسو ته پوس به خدای دې پوس ثم بیا تولیتم تسی وګرځي داس من بعد ورسته ذلک تر دا کله کې وعده چې ما د کوی تور کې ساتي رس ولا بالا تخبر خپل بیرته وګرځي کې نو وسته دې خلکو څه مناسب وو چې دغه سکار وکړي دغه سپینستر کې نو خدای غو سره مناسب وو چې الله ډبرې پر وره ودی وای یا لا پاک ورونه پر وره ودی وای یا د سټ سپی شکل ور کړی وای یا د بزو دا ور کړی وای مگر الله سورته فلولا فضل الله علیکم فلولا کنا وای فضل الله احسان الله علیکم پر تاسو باندې ورحمته رحمت الله پر تاسو باندې لکنتم تاسو به سی وای من الخاسرین د تاوانانو څخه تاوانی به درسه جوړ شوی وای لوله کی به درلو دا یا بخار وای به بزوګی وای مگر الله از ما فضل و رحمت عام دی پر هغه سر بیر می پیغه وخت کی رحمت تر باندې وای دا الله رحمت خو موږ تاسو پر رحمان رحیم کی ویلی دی چې په دې دنیا کې رحمت پر مؤمن او پر کافر پر دواړو یو رقم چلیږي حتی کافر لا ډیره استفاده ځکه الله دغه فضل یادی دا نه معنی چې د آخرت لپاره تخلاص وي دا یغه د دې دنیا چاله وي تا چې د دستې شازما دین ته وګرځول نو مناسب خو لکه ما چې درته ویل چې دا غوښ پرتا ډبرې ورې درې یا مسخه سوی مګر الله یو خزمه فضل به خېډیر زما رحمت به خېډیر دي ستا د دوغه ګستاخی او د دوغه شوخی چشمی سره سره الله پاک پر هغه خل پرې شو خپل پکور کې خپل ژوندۍ کول فلولا نو کنه وای فضل الله فضل د الله علیکم پر تاسو باندې و رحمته او د اعلی رحمت مهربانی پر تاسو باندې لکنتم تاسو بس وی و سش بس وی من الخاسرین د تاوانیان څخه ستش به خوره غټ تاوانیان جوړ سی غټ تاوانیان او کم دي چې د خپل ژوند سرمایه ګرځ د لاس ورک د ژوند سرمایه خدا د سړی د عمر یادوم د کی د ورځ د شپې چې سړی دنیوي استفاده او اخروی ځنی وکي نو د انسان ژوند خو ډیر قیمتي دی دی به څنګه خاسر سوې نو حالا به بزو کړي وي برای د دنیا څخه ګټو د اخرت څخه ګټو سړی بزو شي بزو وسه شي خوراک کې چې دی ژوندۍ جوړه یا چې الله په اورس وځلی وای نو د دې په څه ژوندۍ وای اخرت هم ته په دې دنیا کې په اورس وځلی الله ایته ما دغه خسران را وګرځول د سپه د سیم عذاب نو کې در بیا په تر سره بیره وخت لر در کې نو دا په دې سلوش په تم کې سلوش په تم آیات د چوس مش خلاص کې په دې کې د دې 15 نمبر معامله ذکر سول هغه دغه تولیده چې څنګه تولی وکړه چې د کوی تور په زور وعده ځنی اخسته کیږي مګر بیا هم ډېر وخت نه دي تر سوی بیرته ماتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بينه بلا معامله راځي.